99 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pogotowie strajkowe w górniczych związkach chcą rozmawiać z premierem. Koronawirus w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Pobrano próbki do testów od około 300 osób. Relacje w rodzinie 14-letniej Roxany, która uciekła z domu, zbada sąd rodzinny. Górnicze związki ogłosiły pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach oraz reaktywację Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Nie zgadzają się, jak mówią, na zbyt restrykcyjną politykę klimatyczną i chcą wydłużenia okresu transformacji regionu, tak aby uniknąć katastrofy gospodarczej i społecznej. Chcemy rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Premier jest ostatnią instancją, która może tutaj przyjechać i może przewrócić pozytywnie tą sytuację i wszystkie te rozmowy. No bo jak nie premier, to kto? Jeżeli Bolek i Lolek ma większą moc sprawczą, no to niech przyjadą Bolek i Lolek, tak jak to kiedyś mówiłem. Związkowcy dają rządowi czas do przyszłego poniedziałku na podjęcie rozmów. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że pracuje grupa robocza, która przedstawi warianty reform. Zaznaczył, że zespół potrzebuje czasu na wypracowanie rozwiązań. Oto została powołana grupa robocza, która w zeszłym tygodniu miała spotkanie właśnie z nowym pełnomocnikiem rządu do tych spraw, czyli panem ministrem Soboniem. I ta grupa ma wypracować różnego rodzaju rozwiązania. Na początek warto na stół właśnie położyć różne warianty, z tych wariantów wybrać, a później spotkać się faktycznie, gdy takie rozbieżności by się pojawiły na wyższym poziomie. Związkowcy mówią, że jeśli rząd nie zaprosi ich na rozmowy do 21 września, to wtedy nie wykluczają strajku. W regionie kujawsko-pomorskim kolejnych 24 mieszkańców jest zakażonych koronawirusem. Jedna osoba zmarła. Zakażenie potwierdzono m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Ewakuowany został drugi oddział chorób wewnętrznych. Wstrzymano też przyjęcia na oddział chirurgii. Dziś dyrekcja Włocławskiego Szpitala poinformowała o zamknięciu pracowni endoskopii i zawieszeniu porodów rodzinnych w związku z wykryciem ogniska koronawirusa. W lecznicy trwa testowanie na szeroką skalę. W sumie wymazy pobrano już od blisko 300 osób. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne i badanie sieci kontaktów. Ponowne testy mają przejść pacjenci, u których pierwszy wynik był negatywny. Mówi Adrian Mul, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego. Oczywiście te osoby w najbliższych dniach będą miały wykonany ponowny test. Do tego czasu będą przebywały pod odpowiednią opieką. Oddział chirurgii, przyjęcia są zawieszone. Wymazaliśmy wszystkie osoby, cały personel oraz pacjentów z tego oddziału. Wyniki również mamy i na szczęście one są negatywne, ale za kilka dni będziemy ponownie pobierać te wymazy. 14 pacjentów z Włocławka, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, zostało przewiezionych do szpitala w Grudziądzu. Jedna osoba zmarła. Stan pozostałych jest poważny. Włocławek, Agnieszka Marszał. Sąd rodzinny w Bielsku Podlaskim ma zbadać relacje w rodzinie 14-letniej Roxany, która uciekła z domu. Po kilkudniowych poszukiwaniach policja odnalazła ją około 600 km od domu w ruinach starego zamku koło Lwówka Śląskiego. Trzeba wyjaśnić przyczyny ucieczki, mówi szef bielskiej prokuratury Adam Naumczuk. Skoro dochodzi do ucieczki z domu, można domniemywać, że mogło coś nie tak zafunkcjonować. Dziewczynka nie twierdziła, że dochodziło tam do jakichś przemocy wobec niej czy coś takiego, ale zawiadomimy sąd rodzinny o możliwości wykonywania w nieodpowiedni sposób władzy rodzicielskiej. Z ustaleń policji wynika, że dziewczynie mógł pomagać 37-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Został on tymczasowo aresztowany. W Izbie Gminy spór o ustawę, która ma pozwolić brytyjskiemu rządowi na jednostronne, nielegalne złamanie umowy brexitowej. Premier Boris Johnson przekonuje, że potrzebny jest mechanizm awaryjny, bo państwa w Unii mogłyby interpretować porozumienie w sposób szkodliwy dla Londynu. Posłowie opozycji, ale też niektórzy konserwatyści odpowiadają, nie możemy łamać prawa międzynarodowego. Ustawę bronił sam Boris Johnson. Nie możemy pozwolić, by granice naszego kraju dyktowała nam organizacja międzynarodowa. Boris Johnson ma poparcie większości swoich posłów. Brytyjscy obywatele nie zgodziliby się, abyśmy stali się państwem wasalnym. Opozycja oburzona przypomina, że jeszcze niedawno Boris Johnson mówił, że ta umowa jest doskonała. Albo wtedy premier nie mówił narodowi prawdy, albo nie zrozumiał umowy. Ale premier Johnson ma też przeciwników we własnej partii. Nie możemy zignorować rządów prawa, ostrzegał konserwatysta Robert Neal, a były konserwatywny premier David Cameron mówi tak. Ustawa ustawa łamiąca zobowiązania prawa międzynarodowego powinna być krokiem ostatecznym. Mam tu obawy. Zaprotestowali już wszyscy żyjący byli premierzy królestwa. W tekście dla Sunday Times konserwatysta John Major i lewicowiec Tony Blair ostrzegli, że tu cytat, kraj okryje się wstydem. Debata nad ustawą potrwa do poniedziałku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A spór dotyczy Irlandii Północnej. Według umowy brexitowej region ten ma być bliżej związany z Unią niż reszta królestwa. To był serwis Trójki. A teraz wiadomości sportowe. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyła się trzecia kolejka. Ostatnim meczem było starcie w Bełchatowie, w którym Raków Częstochowa pokonał 2-1 drużynę Zagłębia Lubin. Trener miedziowych Martin Szewera niepocieszony. U nas nie był dobry start do meczu. To była katastrofa. Pierwsze dośrodkowanie do pola karnego, wybiła bramka, to samo początek drugiej połowy. Myśmy zaczęli grać w piłkę, kiedy było 2-0, tam było zaangażowanie, to była energia, emocja. To jest ważne, aby było od początku aż do końca. Dlatego mamy 0 punktów, a odchodzimy smutnie do Lubię. Liderem w tabeli Ekstraklasy jest Górnik Zabrze. W piłkę grali także w Premier League. Sheffield United przegrało u siebie z Wolverhampton, a Chelsea też na wyjeździe wygrała z Brighton. W Ekstralidze Żużlowej znamy już komplet drużyn, które wystąpią w playoffach. Do Unii Leszno Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra dołączyła Betard Sparta Wrocław, która dzisiaj pokonała 51-39 na wyjeździe spadkowicza Ekstraligi, czyli drużynę Rowu Rybnik. W półfinałach Leszno zmierzy się z Zieloną Górą, a Gorzów z Wrocławiem. Pozostajemy na dwóch kółkach, ale już bez wspomagania koni mechanicznych, czyli o kolarstwie będzie mowa. Rafał Majka zajął trzecie miejsce w prestiżowym 55. wyścigu Tirreno Adriatico. Triumfował Brytyjczyk Simon Yates. Występ Majki podsumowuje jego wieloletni trener i wychowawca Zbigniew Klęk. Przewidywania wyszły, w trójce jest i to cieszy. No. Zaryzykował, zaczął walczyć i utrzymał. I to jest właśnie to, co powinno być. No na tym wyścigu jeszcze tak wysoko nie był. Cieszy i tak można powiedzieć, no trochę z humorem i poważnie zaczął od czwartego miejsca Tour de Polo i teraz trzeci. To tak mu mówię, że powinno być drugie, no i na Giro. Pierwsze. Majka jest trzecim Polakiem w historii, który stanął na podium Tirreno Adriatico. 2 lata temu wyścig wygrał Michał Kwiatkowski, a w 1990 roku drugi był Zenon Jaskuła. Dobrze Majka, dobrze Kasia Niewiadoma. Polka awansowała na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu Giro Rosa. Dzisiaj była piąta. Pozycję liderki utrzymała Holenderka Annemiek van Vleuten, do której Niewiadoma traci minutę i 56 sekund. W Rzymie grają w tenisa, a Polacy w pierwszej rundzie zrealizowali zadanie. Hubert Hurkacz pokonał na otwarcie Brytyjczyka Daniela Iwansa 6-3, 3-6 i 7-5, a Magda Linet pokonała triumfatorkę wielkoszlemowego French Open z 2017 roku, czyli Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-4 i 6-3. I jeszcze koszykówka na koniec. Arka Gdynia przegrała u siebie ze startem Lublin 68-79. Dla Gdynian to pierwsza porażka w sezonie, dla Lublinian trzecie zwycięstwo w czwartym ligowym spotkaniu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, tylko na północy będzie się chmurzyć. W nocy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, nad morzem i w górach wiecznie. W nocy od 10 do 15 stopni, tylko na Pogórzu 7. Jutro na Podlasiu 26 stopni, w centrum 28, a na Pomorzu Zachodnim 30. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. W dzisiejszym czasie niezwykłym zajrzymy do wirtualnej sieci, a można tam spotkać coraz więcej seniorów. To do nich skierowany jest ogólnopolski projekt prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na ciekawe, bezpłatne warsztaty. W cyklu Na wyciągnięcie ręki przyjrzymy się innowacyjnemu programowi banków żywności Finansowo Silni. Zapraszam. People do out of how to fall, we swing through walls from monkey bars. My niggas say whoa, whoa, we never get old, you know who you are. Get it and go, we let it and go, let's take road and we'll take too far. Jewelry, clothes, jacket, froze, pimps, and hoes, and fancy cars. Let me get up in my seat and move my body like the freak of celebration just to be me and you. Can you feel it everywhere the wind blowing through you? Comparing you to feel it when you step in the room. Ooh, ooh. I'm a boy, drink, though I might drive. Let me put my waist on your baseline. Time. I just wanna make it to a late night. Maybe we can roll to the backside. I'm just tryna make it to the air high. Do it one time for the one time. Let's take it to a late night. BP, we got the keys to the streets. You got the keys to my sheets. Don't mind me, think I'm playing for keys. I see your body talking, what it's saying to me. Say you a hot topic, no shade in your heat. I'm tryna get into your no waves in your sea. Oh, I feed it till you fire it up. I feed it to you, fire it, go. Get up in my seat and move my body like the freak of celebration just to be me and you. Can you feel it everywhere the wind blowing through you? Comparing you to feel it when you step in the room. Ooh, ooh. I'm a boy friend, though I might drive. Let me put my waist on your baseline. We don't have to talk, just to waste time. Just wanna make it to a late night. Maybe we can roll to the backside. I'm just tryna make it to the air high. Do it one time for the one time. Let's take it to a late night. I'm a boy drink, though I might drive. Let me put my waist on your baseline. We don't gotta talk, just to waste time. I just wanna make it to a late night. And baby, we can roll through the backside. I'm just tryna make it to be that high. Do it one time for the one time. Let's take it to a late night. Gościem Czasu Niezwykłego jest Karolina Śmigiel, koordynatorka i pomysłodawczyni projektu Seniorzy w sieci z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. Dla wielu osób seniorzy w sieci to taki trochę abstrakcyjny obrazek. Powszechnie pokutują opinie, że seniorzy nie radzą sobie z nowymi technologiami, a senior buszujący w internecie to coś niewyobrażalnego. Państwo właśnie wystartowali z tym wspomnianym przed chwilą projektem adresowanym do osób starszych. Skąd taki pomysł? Szalony, ale zupełnie dostosowany do warunków, w których wszyscy funkcjonujemy, również seniorzy, ponieważ internet no, rzeczywiście jest takim też oknem na świat, już szczególnie w sytuacji, w której wszyscy się teraz znaleźliśmy, z ograniczonymi możliwościami kontaktu bezpośredniego, więc tutaj internet jest takim medium, które pozwala mimo wszystko z tym światem się łączyć i dlatego pomyśleliśmy, że warto zadbać o jakość bycia seniorów w sieci, bo oni są w tej sieci obecni. Zrobiliśmy w tamtym roku badanie dotyczące właśnie tego, w jaki sposób seniorzy korzystają z nowych mediów, z internetu, co w tym internecie robią i w jaki sposób. I wyszło nam oczywiście, że jest to grupa, która w najmniejszym jakby procencie korzysta z internetu, ale ten odsetek osób, które są w wieku powyżej 50 65 roku życia korzystających z internetu rośnie. Jak dużą grupę Państwo badali, przygotowując ten raport? To badanie składało się z trzech części. Pierwsza część to był taki desk research, w którym sprawdzaliśmy już dostępne badania dotyczące tego, jak Polacy korzystają z internetu, również ta grupa najstarsza. Oprócz tego zrobiliśmy takie badanie ankietowe, w którym wzięło udział ponad 100 osób, dotyczące właśnie ich obecności w internecie i ich umiejętności korzystania z internetu. Oprócz tego zrobiliśmy takie wywiady i badania z głównie z seniorami, którzy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych EU już współpracują i oczywiście wyszło nam, że ta grupa badanych jest dość aktywna i ich kompetencje medialne są wyższe, ponieważ to są też ludzie, którzy są zaangażowani w społeczne działania, więc jakby internet jest też dla nich takim naturalnym narzędziem, z którego korzystają. Niemniej jednak wyszły nam pewne refleksje czy pewne rezultaty, które dotyczą tego, w jaki sposób te grupy, których umiejętności są trochę może niższe, jakie są ich potrzeby i z czym najczęściej spotykają się w sieci. Czego seniorzy poszukują w sieci? Takie trzy obszary, na które wyszły nam z tego badania i na których też koncentruje się ten projekt Seniorzy w sieci. Bardziej niż same kompetencje cyfrowe, czyli taka umiejętność otworzenia przeglądarki, korzystania z komputera, bardziej nas interesowała i tego dotyczy jakby projekt Seniorzy w sieci, umiejętności czytania informacji, które do nas docierają i też reagowania na te informacje, więc takie trzy obszary, które wyszły jako te najbardziej interesujące, to są kwestie dotyczące sprawdzania prawdziwości informacji, które do nas docierają, dezinformacja, tego dlaczego na przykład moje konto na Facebooku wygląda trochę inaczej niż mojego kolegi, dlaczego do mnie docierają takie informacje, a nie inne, jak zadbać też o swoje bezpieczeństwo w sieci, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, o swojego wizerunku. No i ostatni taki obszar to jest rzecz dotycząca mowy nienawiści, którą seniorzy bardzo często spotykają się w internecie i jak na nią reagować, czy w ogóle na nią reagować i co można z tym zrobić, żeby tej nienawiści było trochę mniej albo przynajmniej w jakiś sposób ją zagospodarowywać i na nią odpowiadać. Joanna Bulandra, mieszkanka Rybnika, zaangażowana w projekt Seniorzy w sieci. No, moja przygoda z komputerem zaczęła się dosyć dawno, ponieważ zawodowo jestem troszeczkę związana z informatyką, choć niedokładnie. W końcu studiowałam prawie pół wieku temu, w związku z tym ta informatyka była zupełnie inna. No ale zawsze interesowały mnie nowości, zawsze interesował mnie dostęp do informacji. W związku z tym, gdy pojawiły się komputery osobiste, to w naturalny sposób było wiadomo, że to po prostu będzie moja domena. No i tak rzeczywiście jest. Bo dożyliśmy czasów, gdy na dobrą sprawę komputer stał się podstawowym narzędziem w domu i korzystają z niego niekoniecznie osoby, które zostały przeszkolone, tylko korzystają z niego wszyscy. Praktycznie rzecz biorąc od niemowlaka, choć tego nie popieram, po osoby starsze. I wydaje mi się, że szczególnie osoby starsze, a ja w tej chwili taką osobą starszą jestem, mają z obcowania z komputerem bardzo wiele korzyści. Bo po pierwsze mają wyrobione zdanie, są krytyczne, więc nie każda informacja jest dla nich taką informacją, którą łykają, tak jak łykają dzieci. A poza tym komputer jest w tej chwili takim urządzeniem, które pozwoli nam się łatwiej dogadać z młodszymi pokoleniami. A co może być przyjemniejszego dla starszej osoby niż możliwość porozumienia, dobrego porozumienia ze swoimi dziećmi i wnukami? Ja myślę, że problemy przede wszystkim leżą w naszej głowie. Jeżeli ktoś boi się nowości, w ogóle nie bardzo lubi się uczyć, to po prostu do komputera się nie przekona. Ale sama znam wiele starszych osób i to starszych niż ja. Ja jestem 65-latką, ale znam osoby naprawdę 10-15 lat ode mnie starsze, które dostały komputer właśnie jak już przeszły na emeryturę, no i po prostu wpadły w ten temat. Zauważyły, że jest to ich okno na świat. Zdrowie już nie te, siły też nie takie, żeby wyjść na cały dzień i spotykać się ze znajomymi. Natomiast komputer po pierwsze to umożliwia, po drugie jest ogromną bazą i encyklopedią wiedzy. Coraz więcej seniorów jednak do tych komputerów się przekonuje. Mówiła Pani też o tym, że właśnie internet, komputer to też jest taki klucz do kontaktów z młodym pokoleniem, z dziećmi, z wnukami. Czy Pani to też wykorzystuje w taki sposób? Tak, jak najbardziej wykorzystuje i w taki standardowy sposób, jak to wykorzystuje większość ludzi, do łączności i do po prostu do rozmowy zdalnej. ale również do podsyłania sobie jakichś treści, do udostępniania ciekawych artykułów, a w ogóle na przykład miałam kontakt z takim jeszcze wtedy 3-letnim wnukiem, za którym bardzo tęskniłam, bo mieszkał daleko. I ja wpadłam na pomysł, żeby po prostu najpierw na telefonie, a potem na komputerze nagrywać mu audiobooki. Więc to też było korzystanie ze sprzętu cyfrowego. No a potem jeszcze doszłam do wniosku, że te audiobooki dobrze by było wzbogacić o jakiś element wizualny, bo małe dziecko potrzebuje po prostu czegoś takiego, żeby na czymś zaczepić wzrok. To już też zauważyłam z obserwacji tego mojego wnuka. Więc pierwsza przymiarka to było zeskanowanie kartek książki, poskładanie tego w film i podłożenie mojego głosu. A tak to się podobało właśnie temu młodszemu pokoleniu, że znajoma bibliotekarka zachęciła mnie do startu w konkursie seniorzy w akcji i zrobienia po prostu wręcz z innymi seniorami takich wizualnych, ilustrowanych audiobooków. No i tak zaczął się mój kontakt z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych, które tu w tym kontekście jest o tyle istotne, że wspiera w ogóle aktywność seniorów, a aktualnie również wspiera bardzo aktywność seniorów w sieci, starając się zaoferować takie programy i kursy, które umocnią ich medialne i internetowe umiejętności. Według raportu rzeczywiście te trzy obszary, to nie jest, one oczywiście rzeczywiście dotyczą tego, czym będziemy się zajmować w ramach kursu, ale wynika to z tego, jakie potrzeby, w jakich obszarach i co właściwie seniorzy robią w sieci. Więc pierwsza rzecz to jest to, że czytają, szukają informacji, wiadomości, czytają portale informacyjne, oglądają telewizję w sieci. Druga rzecz to jest ta związana z takimi czynnościami, które wszyscy wykonujemy, czyli jakieś zakupy online, zapisywanie się na różne rzeczy, choćby na kursy online, to jest kolejny obszar. Czyli z tego wynika, że seniorzy mają taką potrzebę poszerzania swoich umiejętności i wiedzy. Tak, zdecydowanie tak. No, umiejętności i wiedza to jest coś, czego im brakuje i też trochę nie ma miejsc, gdzie mogliby się dowiedzieć, w jaki sposób te umiejętności jakby poprawiać, ulepszać i je wykorzystywać. No i ostatnim też tym obszarem, z którym oni często się spotykają, to jest jednak właśnie te hamowa nienawiści w komentarzach, ponieważ też bardzo często seniorzy w sieci korzystają z mediów społecznościowych, najczęściej z Facebooka, jak wynika z naszego raportu. No i tam często doświadczają i czy obserwują mowę nienawiści, więc to też jest taki obszar, w którym oni się spotykają i chcieliby wiedzieć, co z tym można zrobić. Ta mowa nienawiści, ona jest skierowana przeciwko seniorom ze względu na ich wiek, czy ze względu na to, co robią w sieci? Mowa nienawiści, z którą seniorzy się spotykają w sieci, nie jest tylko nakierowana na ich grupę wiekową, ale to są różne obszary, z którymi my się spotykamy, ale też między innymi to są takie nienawistne komentarze związane z ich wiekiem, z pewnym niedoborem umiejętności wynikającym z wieku. I tutaj bardzo często po prostu też seniorzy mówią o tym, że nie czują się w tej sieci mile widziani i dlatego też hasłem całego tego projektu jest to, żeby się w tej sieci rozgościli pośród jak u siebie, ze względu na to, jakimi komentarzami jakby się spotykają. Bardzo często im tego po prostu brakuje. Czy było coś, co Państwa zaskoczyło, czego Państwo się zupełnie nie spodziewali? Tak, projekt realizujemy wspólnie z 3 innymi krajami, z Czechami, Słowacją i Węgrami i trochę rozmawialiśmy o różnych zjawiskach i o tym, jakie są potrzeby jakby seniorów w tych krajach i wyszło nam właściwie coś, co jest też charakterystyczne dla tych wszystkich krajów, które biorą udział w tym projekcie, to, że ta potrzeba bezpieczeństwa jest bardzo wysoka i seniorzy są bardzo podejrzliwi w kontekście informacji, które dostają sieci i nawet często też podejrzewają informacje, które są prawdziwe o to, że być może one są fałszywe, więc to zaufanie i taka ogromna potrzeba bezpieczeństwa i tego, że czują, że sieć może jest dużym dla nich zagrożeniem, powoduje, że często te informacje, które do nich przecierają, odczytują nawet z dużą podejrzliwością w błędny sposób, identyfikując je jako nieprawdziwe. Więc to jest też taka rzecz, która nam pokazała, że pierwszą potrzebą do zagospodarowania jest właśnie ta potrzeba bezpieczeństwa i tego, żeby seniorzy nie czuli się oszukiwani w sieci, bo bardzo często identyfikują tą swoją obecność w sieci jako możliwą do nadużycia. Więc to jest taki wniosek, który nam z tego badania i też rozmów z naszymi partnerami z innych krajów mocno wybrzmiewa. Kolejną taką potrzebą, która wydaje mi się też ciekawa pod kątem tego, jak projektowaliśmy ten program Seniorzy w sieci, jest to, że oni bardzo chcieliby uniknąć sytuacji, kiedy uczymy ich na przykład weryfikacji prawdziwości informacji w oparciu o treści, które są politycznie nacechowane, ponieważ to wywołuje jakieś tam ideologiczne dyskusje i ułatwi im uczyć się na przykładach, które są powiedzmy politycznie neutralne i dotyczą takich spraw, które są bardziej bliskie ich życiu, czyli na przykład, nie wiem, tematy związane ze zdrowiem. Ten raport był przygotowywany przez kilka państw. Jak my wyglądamy na tle na przykład Węgrów czy Czechów? Żebyśmy tutaj mieli jasność, te badania, które były przeprowadzone w tych różnych krajach, one nie były bardzo szerokie. My pracowaliśmy na dość takich jakby wybranych grupach. Jako Towarzystwo Inicjatyw Twórczych mamy dostęp i łączność z dużą grupą seniorów w tym kraju, ale dość specyficzną grupą. Tak jak powiedziałam, to są zazwyczaj ludzie, którzy są aktywni społecznie. Często są też takimi liderami dla swojej społeczności lokalnej. W przypadku tych pozostałych krajów, ponieważ te badania prowadziły organizacje, które są bardziej organizacjami dziennikarskimi niż współpracującymi z seniorami, to te badania są może bardziej zróżnicowane, dotarli do bardziej zróżnicowanych grup. To nasze polskie badanie pokazuje, że umiejętności polskich seniorów w kontekście korzystania jakby z sieci są trochę wyższe niż w przypadku tych pozostałych krajów. Ale być może właśnie wynika to z tego, że ta grupa, do której my dotarliśmy, była mniej zróżnicowana niż w przypadku pozostałych krajów, więc jest jeszcze ogromny obszar do zbadania i do zagospodarowania tych wszystkich, których w tej sieci nie ma. Też trzeba pamiętać, że to badanie, które przeprowadziliśmy, było badaniem głównie online, więc dotyczyło tych ludzi, którzy tą siecią mają jakiś styk i się z nią spotykają i z niej korzystają. Tutaj takim wspólnym wnioskiem była ta potrzeba bezpieczeństwa. Przejdźmy do tego projektu Seniorzy w sieci 2020. Na czym on polega? Ten projekt zaczęliśmy go w tamtym roku od tego badania i w tamtym roku przeprowadziliśmy też taką pilotażową wersję warsztatów edukacyjnych dla seniorów, które częściowo odbywały się w Warszawie, a częściowo odbywały się w ich społecznościach lokalnych. I z tej grupy wyłoniliśmy 8 osób, które w tegorocznej edycji nazwaliśmy sobie seniorami pro, o takich już trochę bardziej zaawansowanych kompetencjach i którzy będą dla pozostałych uczestników kursu stanowić takich konsultantów w ich wieku z podobnym doświadczeniem, którzy przeszli tę drogę. I w październiku odpalamy kurs, który będzie kursem online ze względu na to, że no, wiadomo, jest pandemia, seniorzy są też grupą szczególnie narażoną na zarażenie, więc stwierdziliśmy, że podejmujemy decyzję o przeniesieniu całego kursu do sieci. I on właśnie będzie skonstruowany wokół tych trzech zagadnień, czyli pierwszego zagadnienia dotyczącego tego, jak czytać informacje, jak weryfikować informacje, które do nas docierają. Drugie, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo danych, wizerunku. I trzecia, jak reagować na mowę nienawiści w sieci. I te trzy moduły będziemy prowadzić przez 2,5 miesiąca do połowy grudnia, wykonując różne zadania, ćwiczenia, spotykając się na warsztaty online, na spotkania online, razem z ekspertami i tymi seniorami pro, którzy będą takim pierwszym łącznikiem z pozostałymi uczestnikami, z pozostałymi seniorami i będą dawać im też wskazówki, rady, jak wykonywać ćwiczenia, dostarczać jakichś inspirujących materiałów i być po prostu takim ze swojego punktu widzenia i ze swojego doświadczenia takim konsultantem dla pozostałych uczestników. I tych uczestników będzie około 200, być może trochę więcej. Będziemy pracować na platformie, ale spotykać się też przez różne narzędzia do komunikacji online, ale postaramy się, żeby to były takie na tyle proste narzędzia, żeby każdy mógł sobie z tym poradzić. Bo też badaliśmy, jaki jest poziom i znajomość różnych dostępnych narzędzi online, też do takiej edukacji online i wniosków, które nam z tego wyszły, po prostu zbudowaliśmy najlepszy, wydaje nam się w tym momencie, koncept do tego, żeby to zadziałało. W jaki sposób będzie wyglądała rekrutacja do tego projektu? Mhm. No, rekrutacja już wystartowała 1 września i potrwa do 30 września. To jest bardzo prosta rekrutacja, po prostu trzeba wypełnić formularz, który jest dostępny na naszej stronie, czyli e.org.pl i w zasadzie to jest też myślę, że fajne, że ten kurs nie wymaga jakichś szczególnych umiejętności. Będziemy właśnie te umiejętności ćwiczyć. No, oczywiście takim jedynym kryterium jest to, żeby w jakiś sposób w tej sieci funkcjonować, czyli korzystać z internetu, mieć założonego maila i potrafić jakieś takie podstawowe rzeczy w tej sieci zrobić. Jesteśmy po tygodniu zgłoszeń, już właściwie w 100 miejsc zostało zagospodarowanych, ale wciąż czekamy na nowe osoby, więc zachęcamy bardzo serdecznie, bo czujemy, że to jest naprawdę taki dość ważny obszar, żeby seniorzy nie byli taką grupą, która jest wykluczona jakby z korzystania, też takiego jakościowego korzystania z tego, co internet nam daje. Czy w tym kursie mogą uczestniczyć osoby z całej Polski? Czy są tylko jakieś konkretne obszary, z których Państwo rekrutują uczestników kursu? Rekrutujemy seniorów właściwie z całej Polski. Nawet mamy zgłoszenia też od Polonii, z innych krajów, więc to nas bardzo, bardzo cieszy. Więc tutaj nie ma żadnych absolutnie ograniczeń. No właśnie sieć daje tę niesamowitą możliwość, że możemy dotrzeć do naprawdę takich bardzo małych miejscowości, do których pewnie gdyby to były warsztaty czy spotkania stacjonarne, no po prostu by się to nie udało, więc tutaj dzięki temu tak naprawdę otworzyły się jeszcze możliwości dla osób, które normalnie by pewnie nie mogły w tym wziąć udziału. Czy uczestnicy tego kursu ponoszą jakieś koszty? Nie, kurs jest absolutnie bezpłatny. Zależy nam na tym, żeby wziąć udział w całości tego kursu przez te 2,5 miesiąca w tych 3 modułach i dlatego postaraliśmy się o zbudowanie całego systemu wsparcia właśnie poprzez tych seniorów pro, czyli tych bardziej zaawansowanych, z którymi współpracowaliśmy już w tamtym roku, przez ekspertów, pomoc techniczną, gdyby ktoś miał problemy z, nie wiem, z korzystaniem z platformy, na której będą zamieszczane materiały, czy z tymi narzędziami do komunikacji. Więc no tutaj jedynym kosztem, jaki seniorzy ponoszą, to jest czas i energia, którą trzeba włożyć i myślę, że to tak tygodniowo pewnie trzeba na takie aktywne działanie w tym kursie przeznaczyć około 3 godzin, dostosowując to oczywiście do swojego planu dnia, zajętości i różnych rzeczy, które seniorzy przecież na co dzień robią. While chasing the clouds. Towarzystwie Inicjatyw Twórczych M jesteśmy przystosowani, przygotowani i doświadczeni w przełamywaniu stereotypów związanych właśnie z wiekiem. Od wielu, wielu lat pracujemy z seniorami, z którymi pracujemy. Myślę, że przełamują taki stereotypowy obraz seniora właśnie przez swoją taką aktywność społeczną, przez projekty, które organizują, przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, których się udzielają, przez różne działania społeczne, międzypokoleniowe, które robią. Oczywiście to, ta cyfrowość tego projektu, czy to, że jednak on się dzieje w sieci i dotyczy sieci, jest pewnym wyzwaniem, ale czujemy, że jest on super potrzebny i też odzew, który jest i oddźwięk w postaci zgłoszeń, pytań pokazuje, że to jest na pewno jakiś bardzo ważny obszar, który być może w prostu jeszcze nie został zagospodarowany, a my po prostu przez organizację, przez to, że współpracujemy od wielu lat z seniorami, no poczuliśmy, że to jest absolutna taka przestrzeń konieczna do tego, żeby tym tematem się zająć i seniorów wesprzeć. Jest mnóstwo projektów z edukacji medialnej, które są skierowane na młodych ludzi, rzeczy, które się dzieją w szkołach, nauczyciele i tak dalej, ale zupełnie nie ma dostępnej oferty dla seniorów, a to nie jest tak, że oni tej potrzeby rozwijania tych swoich umiejętności nie mają, tylko po prostu mało kto ją zagospodarowuje. Seniorzy może jednak większość rzeczy robią w takim kontakcie indywidualnym, oko w oko, ale na pewno coraz częściej tą siecią się podpierają. Wrażenie na mnie zrobiła pewna pani też startująca w konkursie Seniorzy w Akcji, która po prostu pozbierała informacje o starej dzielnicy swojego miasta i wydała to w postaci książki. No i w tym momencie do zbierania tego materiału do książki komputer musiał być bardzo, bardzo potrzebny. No seniorzy też bardzo chętnie biorą udział w różnych kursach komputerowych, które są prowadzone przez różne kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku i coraz częściej korzystają właśnie z telefonu czy z komputera jako z takiego podręcznego źródła informacji, którym tę informację można w bardzo szybki sposób znaleźć. I co mnie dziwi, to widzę, że bardzo często wolą korzystać ze smartfona niż z komputera. Mają ten smartfon ze sobą, robią oczywiście zdjęcia, udostępniają te zdjęcia, robią filmy, ale również zaczynają wyszukiwać informacje i sprawdzać pewne rzeczy w sieci. No a przecież te urządzenia cyfrowe pozwalają nam teraz i uczestniczyć w zdalnych kursach, warsztatach i seminariach, i oglądać filmy, oglądać sztuki teatralne, szczególnie na początku pandemii. Na przykład tutaj na naszym terenie Teatr Śląski emitował przez weekend właśnie takie swoje dawne nagrania, nagrania swoich sztuk. No i naprawdę jest całe mnóstwo rzeczy, praktycznie rzecz biorąc w tej chwili to żadna dziedzina wiedzy, nauki i powiedziałabym, że życia bez komputera obejść się nie może i coraz więcej seniorów na szczęście to rozumie. Wiem, że pani będzie taką osobą, która będzie wspierała seniorów podczas tego kursu, który jest organizowany w ramach projektu Seniorzy w sieci. Co pani będzie im podpowiadać? Właściwie to trudno mi jeszcze w tej chwili powiedzieć. Nie wiem, jakie będą problemy mieli seniorzy. Z założenia ten kurs Seniorzy w sieci jest skierowany do takich seniorów już troszeczkę zaawansowanych. Znaczy on nie będzie poświęcony temu, co gdzie kliknąć, w jaki sposób włączyć komputer. Natomiast mamy nadzieję, że zapiszą się na ten kurs tacy seniorzy, którzy no, są już w miarę w sieci swobodni, mają konto na Facebooku, porozumiewają się, tworzą własne wpisy, wpisują komentarze. Z tym, że właśnie tutaj zauważyłam, że bardzo wielu moich znajomych uczestniczy w tym życiu sieci, ale w sposób taki dość bierny. Udostępniają czyjeś wpisy, ale dość rzadko sami tworzą jakąś nową treść. Widzę też, że czują się troszeczkę bezsilni, jeżeli gdzieś w sieci pojawi się taki niezbyt miły komentarz. Myślę, że mogą mieć problemy z tym, jak wierzyć w te informacje, które się w sieci pojawiają. No bo z gruntu rzeczy w sumie nie tylko seniorzy, ale właściwie wszyscy ludzie są chyba tacy dość przyjaźnie nastawieni do innych ludzi i optymistycznie nastawieni, już pomijając jakieś tam patologiczne sytuacje. I jeżeli widzimy coś, co napisała bardzo często nawet osoba nam znana, ale co nie mieści się w naszych kategoriach pojęciowych, to właściwie nie bardzo wiemy, jak zareagować. I ten kurs na dobrą sprawę ma być pomocą właśnie w takich przypadkach. Jeżeli widzimy jakąś wiadomość, ale w zasadzie nie wiemy, wierzyć w nią czy nie wierzyć, kogo o to zapytać, w jaki sposób sprawdzić, czy ta wiadomość jest prawdziwa, czy nie. Zabierają w internetowych dyskusjach głos bardzo często jakieś takie osoby anonimowe, o jakichś nikach czy pseudonimach. Pytanie, w jaki sposób sobie poradzić, jak sprawdzić, czy to jest żywa osoba, czy po prostu ktoś tutaj usiłuje trochę sterować moją łatwowiernością. I do tego są narzędzia i te narzędzia będą pokazywane w trakcie kursu. A ponieważ nie da się nauczyć korzystania z narzędzi, jeżeli się tego nie będzie praktycznie wykorzystywało, więc ja myślę, że nasza rola tych użytkowników, tych seniorów, którzy już częściowo taki kurs wcześniej przeszli, to będzie po prostu pokazywać, jak to funkcjonuje, ośmielać. Kurs będzie z konieczności kursem internetowym, będzie się toczył na platformie Zoom. Niektórzy nie zawsze są w stanie złapać od razu to, co zostało powiedziane i odzwierciedlić to w postaci konkretnej ścieżki kliknięć. Więc jeżeli takie osoby zgłoszą się do mnie i będą chciały dodatkowych wyjaśnień, z przyjemnością w ramach swojej wiedzy takich wyjaśnień udzielę. Nie jestem uzależniona od surfowania w sieci, bo są długie dni i godziny, gdzie po prostu nie muszę do sieci wchodzić, ale to korzystanie z sieci ma w tej chwili zupełnie inny aspekt. W tej chwili częściej dostaję informacje na temat, że powinnam zareagować, do kogoś się odezwać, coś napisać i coś zrobić. Dostaję to poprzez grupę na Facebooku, nie poprzez telefon. Ja w tej chwili bardzo mało rozmawiam przez telefon. Jest plus takiego rozwiązania, bo po prostu nie jest konieczna natychmiastowa moja reakcja. Okazuje się, że jednak Facebook jest aplikacją częściej wykorzystywaną, szczególnie przez seniorów, ale nie tylko przez seniorów, niż na przykład poczta elektroniczna. Seniorzy dość rzadko z poczty elektronicznej korzystają. Korzystają, ale po prostu widzę, że nie jest to preferencyjny sposób komunikacji i ja jeżeli sprawdzam na telefonie czy w komputerze, to po prostu patrzę na dobrą sprawę po powiadomieniach, jakie dostaję, czy przypadkiem ktoś nie zostawił dla mnie jakiejś ważnej informacji. Na pewno to komputer i telefon jest moim urządzeniem numer jeden do kontaktowania się ze światem, ale uzależnieniem bym tego nie nazwała. Seniorzy mogą mieć jeszcze wątpliwości, czy się kwalifikują na ten kurs, czy nie. Ale jeżeli spotkali się na przykład z takimi pojęciami, ktoś tam powiedział, na przykład wnuk, o jakichś clickbaitach, deepfake'ach, fake newsach, fact-checkingu, niestety w tym języku internetowym króluje język angielski, a chcieliby wiedzieć, co to znaczy, czy to jest groźne, czy niegroźne, czy to jest potrzebne. Chcieliby wiedzieć, jak sobie radzić z mową nienawiści, którą coraz częściej w sieci spotykamy. Chcieliby wiedzieć, jak sprawdzić prawdziwość wypowiedzi. Interesuje ich, kto na przykład zabiera głos w internetowych dyskusjach, czy są to żywi ludzie, czy może jakieś automaty. To zapraszam na kurs. Ja myślę, że te wszystkie sprawy na kursie zostaną wyjaśnione i nauczymy się na nim korzystać z sieci i z mediów społecznościowych w taki bardziej odpowiedzialny i świadomy sposób. Teresa Ziegler, prezes Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu. Ja jestem z wykształcenia informatyczką, zaczęłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. To była informatyka i to było w roku 1975, czyli strasznie dawno. Jestem magistrem informatyki. Niektórzy na mnie patrzą jak na relikt, taki jak kiedyś Odry, czyli mówią, ojej, to ja cię dotknę, bo ty pracowałeś na Odrze, czyli na komputerze, który zajmował dwa wielkie pokoje, tak, no wtedy nowoczesne, a teraz to już się nie chce nawet myśleć, jak bardzo to było wielkie i inne niż to, co się dzieje teraz. Jest pani osobą, która bardzo aktywnie działa w sieci. To chyba już takie czasy nastąpiły, że no ja nigdy nie odeszłam od komputera, czyli uczyłam informatyki, uczyłam matematyki, ale też używałam w swoich innych aktywnościach komputerów jako takich. Później, kiedy prawie już byłam seniorką, tak, czyli prawie blisko emerytury, założyłam Uniwersytet Trzeciego Wieku, to uważam, że mnóstwo osób w tym starszym trochę wieku no nie bardzo sobie radzi z tym, co w sieci się dzieje, znaczy z tym, co się dzieje z komputerami, bo o sieci to jeszcze wtedy tak do końca nie mówiliśmy dokładnie. Były takie programy jak Latarnik Cyfrowy, taki program Polski Cyfrowej Równych Szans, gdzie odbywaliśmy szkolenia tylko po to, żeby później włączać do sieci osoby 60+, czyli ja na przykład taki projekt robiłam, że jeździłam tu w Wałbrzychu do różnych stowarzyszeń, czyli do organizacji pozarządowych i no, próbowałam namówić na wejście do sieci, czyli żeby poznali internet, żeby korzystali z internetu, próbowałam też mówić, że no, coraz więcej rzeczy dzieje się tylko w internecie, więc trzeba go poznać, żeby można było dobrze funkcjonować. Jak duże jest zainteresowanie seniorów siecią, szukaniem tam informacji i korzystaniem z tego wszystkiego, z czego można korzystać w internecie? Im więcej mamy urządzeń mobilnych, czyli komórek, to tym większe zainteresowanie seniorów siecią, czyli trudniej było im korzystać, kiedy to było tylko przy pomocy komputera, a dużo łatwiej w tej chwili się korzysta, kiedy mamy te urządzenia mobilne, czyli prawie każdy ma już jakiś tam smartfon i kiedy wejście do sieci jest bardzo bliskie, kiedy mamy różne inne jeszcze narzędzia typu WhatsApp czy Messenger, kiedy seniorzy tworzą sobie grupy, przesyłają zdjęcia, informacje, wymieniają się różnymi przepisami. Jak już wysyłam informację o tym, co się gdzieś tam dzieje, to już wszyscy mówią, to wyślij na maila, bo ja sobie go na komórce odbiorę. Czyli to spowodowało, że naprawdę zainteresowanie jest wielkie. Dużo się dzieje w sieci między samymi seniorami, ale też są takie pewnie działania, no chociażby to Towarzystwo Inicjatyw Twórczych M, które jest jakby takim też łącznikiem i to są młode osoby i jeśli my z nimi coś tam robimy wspólnego, to się zachwycamy ich energią, a oni mówią do nas, że to fajnie, że mamy takich znajomych jak wy. Natomiast jest też sporo, no trochę takiego w swoim własnym grajdołku, czyli po koledziu też trochę się tych rzeczy dzieje. To czy my się wtedy czujemy młodsi? Chyba nie do końca, ale fajnie jest, kiedy to jakby w sieci, no możemy się spotkać, nie zastanawiając się, kto jest w jakim wieku. Z Towarzystwem EMW 2 lata temu chyba robiłam taki projekt z Generatora Innowacji Sieci Wsparcia, kiedy robiliśmy wideokonferencję z takim stowarzyszeniem, z osobami zależnymi, ze Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. I to jakby nie były wcale osoby, które kiedykolwiek coś tam robiły wcześniej, czyli nie były jakby wykształcone w żaden sposób informatycznie, a ich korzystanie mimo no jakby utrudnień związanych z ruchem ręki czy z czymś tam jeszcze, to no byli bardzo chętni i bardzo byli zainteresowani takim projektem i rzeczywiście nam się ten projekt udał. Pewnie jest grupa ludzi, którzy mówią, że tak, no nie będziemy w mediach społecznościowych, bo ktoś tam, no nie wiem, bo to niebezpieczne, bo nie lubię się pokazywać na, nie wiem, informować o tym, co się u mnie dzieje, bo coś tam nie chcę pokazywać zdjęć, ale z drugiej strony ja wtedy mówię, że przecież to, ile widać nas w sieci, trochę zależy od ciebie, więc jeśli nie zechcesz, tak, to nie pokazujesz wszystkiego. Jest to w tej chwili jakby taki, ja to nazywam, że informator kulturalny tego, co się dzieje na miejscu w każdej społeczności, tak? Czyli jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje na bieżąco, to lepiej zaglądaj do tego. Mogą być takie czasy, tak jak to się teraz zdarzyło, tak? Że trzeba się widzieć tylko przez internet i tylko w sieci. Ja mam tutaj to doświadczenie z uniwersytetami trzeciego wieku, gdzie widzę, że każdy prawie tutaj gdzieś tam w federacji, w której też działam, ma taką stronę założoną i informuje swoich członków nie przez maile, tylko przez właśnie Facebooka na przykład, co się u nich dzieje, a że jest zebranie, a że zajęcia, a że będziemy śpiewać, a że coś tam. No ja szukam różnych takich informacji z organizacji pozarządowych, bo jakby to też dla mnie jest ważne, co tam, gdzie się dzieje, jaki kurs i kto tam jakiś wykład umieścił w sieci, więc żeby to podrzucić komuś jeszcze. Dużą popularnością cieszyły się takie strony albo informacja o tym, że są miejsca, gdzie informacja jest sprawdzona, są to przepisy prawa. No i co jeszcze? Szukają tego, co się wokół dzieje, szukają portali z wiadomościami. Czasem to też podpowiadam, że można czytać książki, tak, czy są bezpłatne strony, które zawierają jakieś wydarzenia kulturalne, czy też same książki, bezpłatne lektury, to te wolne lektury, tak, to też tak w sieci. No, ale mówię, są też grupki, ludzie na WhatsAppach sobie robią grupy. Ja mam taką grupę malarską na przykład, która, znaczy nie, że ja tam należę, ale wiem, że oni się, a to wymieniają się zdjęciami, co już zdążyli pomalować, a będziemy robić wystawę, a to może takie rzeczy. No i w każdym razie dzielą się takimi artystycznymi historiami. Dla mnie to, mówię teraz, w tych czasach pandemicznych było też ważne, że gdzieś tam się umieszczało jakieś zdjęcie z działań seniorskich, a tam od razu się wylewało, no tak, a wy to tutaj się pokazujecie, seniorzy powinni siedzieć w domu, bo pod respirator, bo coś tam jeszcze, więc oczywiście anonimowo, tak, czyli też by to trzeba było zwracać uwagę, co zrobić, żeby takich anonimowych złych opinii no, nie były zamieszczane albo żeby się jakoś od nich uchronić. No i myślę, że ten projekt da to seniorom troszeczkę takiego ogólniejszego pojęcia o tym, co ja mogę, co ja będę widziała. Projekt mi się bardzo podobał. Sam pomysł i sam, bo my tu trochę wcześniej tam zastanawialiśmy, jakie mogę mieć narzędzia albo jaki mogę mieć sposób na to, żeby innych ostrzec, że ktoś właśnie rozsiewa nieprawdziwe informacje albo ktoś tutaj, że to już jest nienawiść to, co tam jest, tak, czyli hejt. Czyli myślę, że seniorzy dostaną też może narzędzie, żeby zwracać uwagę, że to jest nie fair, nie w porządku, że tak nie powinno się robić. To jest też fajna taka przestrzeń do tego, żeby te relacje pomiędzy pokoleniami rozwijać i uczyć się pewnych rzeczy od siebie nawzajem, więc zachęcajmy seniorów, naszych dziadków, rodziców do tego, żeby podnosili swoje umiejętności korzystania z internetu i z tego, co ten internet oferuje i co umożliwia, no ale też pomyślmy o sobie, że być może akurat w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, internet jest też na pewno dla nas narzędziem komunikacji z naszymi dziadkami i rodzicami, więc pomyślmy też właśnie pod tym kątem, że rozwijając ich umiejętności po prostu będziemy mogli z nimi lepiej się łączyć i lepiej z nimi być. Gościem Czasu Niezwykłego była Karolina Śmigiel, koordynatorka i pomysłodawczyni projektu Seniorzy w sieci z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz przyjrzymy się innowacyjnemu programowi banków żywności Finansowo Silni. Mówi wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności, prezeska Banku Żywności w Ciechanowie, Dorota Jezierska. W dziedzinie ekonomii budżetu domowego, w dziedzinie praw konsumenckich, tutaj najwięcej rzeczy jest do zrobienia. I stąd pomysł na Finansowo Silnych, czyli na stworzenie programu, który w przystępny sposób pomagałby w gospodarowaniu budżetem domowym, planowaniu oszczędności nawet w momencie, kiedy mamy bardzo małe dochody, ale właśnie w takim gospodarowaniu mądrym tym, co się ma, oszczędnościach, czyli w rozsądnych zakupach, oszczędności wody, prądu, gazu, czyli takich codziennych wydatków. Podczas Finansowo Silnych pokazujemy takie doświadczenie. Pokazujemy słoik i mówimy, co by pani zrobiła, gdyby dostała pani 1000 złotych takich w ogóle swoich pieniędzy, które nie wydaje pani na żadne domowe rzeczy, tylko na pani oczywiście, własne potrzeby. No i tam niektórzy w ogóle nie mają takich jakby marzeń czy potrzeb, czegoś, co chcieliby za takie dodatkowe pieniądze zrobić, ale już jak zaczynamy sobie rozmawiać, to znajduje się jakaś taka głęboka potrzeba, marzenie. No i wtedy mówimy tak, jeżeli codziennie do tego słoika włożyłoby się złotówkę, to za 3 lata jest spełnione marzenie. Jeżeli włożymy 2 złote, mamy już krócej, to za 2 lata mamy ten 1000 złotych. A każdy sobie wizualizuje, że 2 złote wyjęte z portfela, to nawet przy najmniejszym budżecie to nie jest jakaś duża kwota. I w ten sposób pokazujemy ludziom, że mogą bez jakiegoś uszczerbku dla finansów, a tylko zmieniając swoje przyzwyczajenia, nakładając sobie takie postanowienie, że na przykład będą wrzucali 2 złotówki, wszystkie jakie mają w portfelu, do tego przysłowiowego słoika bądź też skarbonki, że zaczną oszczędzać i że to będzie właśnie ta ich nagroda. Ale też zauważyliśmy podczas Finansowo Silnych, że potrzebna jest edukacja dotycząca praw konsumenckich. Ludzie często podejmują decyzje zakupowe bez zastanowienia, impulsywnie, i później mają problem z tym, że nie wiedzą, że mogą odstąpić od umowy, że mogą coś zwrócić, że jest rękojmia, gwarancja, że są różnego rodzaju prawa, z których oni nie potrafią korzystać. Tutaj rozmawiamy o tym, że można odstąpić od umowy, nawet bez podawania przyczyny. Mówimy też o tym, że przynieść rzecz do reklamacji, czyli skorzystać z rękojmi czy gwarancji, to nie jest żaden wstyd, tylko po prostu jest to nasze konsumenckie prawo. Bardzo trudno jest rozmawiać o swojej sytuacji finansowej i na przykład o tym, że jestem w spirali zadłużenia, że mam kłopoty komornicze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w naszym programie Finansowo Silni my pracujemy na przykładach takich neutralnych, czyli mamy grę Finansowo Silni, gdzie rozpatrujemy przypadki różnych osób, ale te przypadki są wzięte z życia i dotyczą właśnie sytuacji ludzi, którzy mogą być zebrani na sali. Tam jest też kilka rozwiązań dla danej sytuacji. Wszystkie rozwiązania są prawidłowe, ale są dostosowane do różnego rodzaju możliwości, do różnego rodzaju jakby zasobów, czy też nawet do temperamentu danej osoby i praktycznie nie ma złych odpowiedzi. To pozwala rozmawiać o finansach w sposób taki bardziej otwarty, bo nie mówię o sobie, tylko pomagam komuś innemu wyjść z jego kłopotu. Jakiego typu sytuacje Państwo przedstawiają w ramach tych warsztatów? No właśnie, jak postępować na przykład, jeżeli zgubiliśmy dowód osobisty, jak zastrzec swoje plastikowe karty, w jaki sposób skorzystać z prawa rękojmii gwarancji, jak na przykład zaoszczędzić pieniądze na ślub syna córki, który wiemy, że będzie za 2 lata, a jesteśmy osobą, która ma niskie dochody, ale jakie możliwości mamy legalnego zarobienia na ten ślub. Czy na przykład wzięcia jakiejś pożyczki, pokazujemy różnicę między bankami, parabankami i pożyczką, bądź też zakupem na raty, też pokazujemy, kiedy warto jest skorzystać z pożyczonych pieniędzy, czyli na przykład jeżeli to jest inwestycja w naszą edukację, bądź też w narzędzie, które pozwoli nam pracować, bądź też dotrzeć do pracy. A zupełnie inaczej, jeżeli kupujemy to na konsumpcję, czy na jakieś wydatki, które będą dla nas tylko balastem później. Szybko się ta przyjemność skończy, a zostanie do oddania dług. No my dzięki właśnie temu programowi Finansowo Silni dotarliśmy do ponad 2000, to było ponad 2300 osób, które wzięło udział w tych warsztatach, więc cieszymy się, że to nie tylko, że były na tym spotkaniu, że mogliśmy właśnie to wspólnie przepracować, ale też dostali broszury, w których mają 10 takich porad dotyczących dobrego gospodarowania pieniędzmi, robienia mądrych zakupów, ale też adresy do Rzecznika Praw Konsumenckich i do różnych instytucji, które mogą im pomóc w różnych sytuacjach życiowych. Rozumiem, że już te osoby, które przeszły przez te Państwa warsztaty, nie dadzą się łatwo oszukać, nie dadzą się namówić na przykład na jakąś taką pożyczkę w parabanku wysoko oprocentowaną. Na pewno będzie trudniej zaproponować im coś takiego. Na pewno wiedzą, że można inaczej, że można lepiej, że można przeczytać umowę. Nawet jeżeli ona będzie miała 3 metry długości drobnym maczkiem, to można ją wziąć do domu i przeanalizować. I wcale nie jest to tak, że tylko teraz w tej chwili i w tym momencie możemy skorzystać z tej cudownej okazji. Znają swoje prawa i mamy nadzieję, że będą z nich korzystać. Mówiła wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności, prezeska Banku Żywności w Ciechanowie, Dorota Jezierska. I to już wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Piano in my mother's home. You will show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. You know why?